için kolaydı. Sanırım aldandım yıllar sonra. Yalan, ölürüm inanmam buna. Bulurum dedin benden sonra. Kaç yıl gerek bana dönmen için? Kavruldum, İnan bana canım, sen de özleyeceksin. Kaç yıl gerek bana dönmen için? Kavruldu kalmadı yandı içim. İnan bana canım, sen de özleyeceksin. Hoşça kal. Aşkların en güzeli, kavuşur elim sana günün birinde. Sarılıverir beline, dokunur tenim sana yeniden. Hangi gün taşınır dönerim, bilinmez boş kalacak yüreğim. Söz verdim sana ölene kadar ayrılmam. Aşkların en güzeli, kavuşur elim sana günün birinde. Sarılıverir diline, dokunur tenim sana yeniden. Hangi gün taşınır dönerim, bilinmez hoş kalacak yüreğim. Söz verdim sana ölene kadar ayrılmam. Aşkların en güzeli, kavuşur elim sana günün birinde. Sarılıverir beline, dokunur tenim sana yeniden.